Jijua na shingo ya kungumu Ayayayay Siwezi kushindana O kushindana Na mwanadamu mwenye kinyo Ayayayay Awezi kushindana Awezi O kushindana Na mwanadamu mwenye kinyo Ayayayay Awezi kushindana O kushindana Na mwanadamu Yesu, huyu Yesu, hakujitetea kabisa Japo alimusema kwa ubaya Niwasamehe, na wewe uwasamehe Uwaombe, kwa mana hawayajui wasemayo Wakifinyanga ubaya Wajibu kwa wema oh, Usishindane na mu Wajibu kwa wema Taiwe ni ndugu wa karibu Wajibu kwa wema Si vizuri wewe Silipe kisasi Wajibu kwa wema Tenda wema uende Wajibu kwa wema Hey Wajibu kwa wema Oh mana mana Hawe kushindana Oh kushindana Na mwanadamu mwenye kia Ukisimama na neno yako